Parlar radios limitat via 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Després d'uns dies de descans, tornem. Recorda que estàs al dial del 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. I com ja hem dit, això és l'EITI. I que tens moltes maneres de posar-te en contacte amb nosaltres. La principal, el telèfon, 93-345-6454. 93-345-6454. Després tens el Facebook, tens el correu electrònic katie@rtv-fm.com, la nostra pàgina web www.rtv-fm.com o el foro de Jockey 90s. Encara que hagin tingut una setmana de descans, els nostres amics i oients continuen demanant cançons i avui tenim la llista ben plena. Com per exemple aquest primer tema que comença a sonar ara mateix. 1927. El tema That's When I Think of You. Extended version. Un tema que ens demanava el nostre amic el Tocho de l'any 1989. Thank you. That's When I Think of You. 1927. Primer tema, un tema romàntic per començar aquesta bona tarda de Leity. I ara passem a un molt conegut. També de 1989. Si us dic el nom de Cyndi Lauper, segur que la coneixeu. I si us dic A Drove All Night? I had to escape. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. Personalment crec que és un dels temes més bonics que té Cyndi Lauper. I des de 1989 saltem a 1977 per sentir amb un actor que es dedica també al món de la música. David Soul. Un tema que ens demana el nostre amic Ender. I és aquest Silver Lady. Drifting and searching, shifting from town to town. Every time I'd slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back. After everything I've was the sweet love I had with you. And honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Come on, Silver Lady. Una balada del 77, marxem a un tema molt conegut de 1987. Segur que amb aquests primers compassos ja el coneixeu. Francesco Napoli, Balla Balla. È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare ti sarà, canta insieme a me. Hey, hey, come prima, più di prima t'amerò. Per la mia vita ti darò. Pregherò per te. Niente da domani si vedrà. Che sarà, sarà. el mític i famós Bala Bala de Francesco Napoli. Versió 1, perquè després va fer el volum 2. 1987, i ara pensem fins al 89 de nou, per dedicar-li un tema al nostre amic Bax. Un tema que ha sorgit, l'han tornat a editar aquesta, doncs aquest mateix mes, la formació de Depeche Mode. Depeche Mode, ja no sé ni com ho dic. Personal Jesus. Reach out, touch faith. You're wrong. ci se faremo. E che fanno les altres? 105.1. Si estàs tornat. Escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat. Hey, look, play with your Sentíem el Love Kills Extended Version de Freddie Mercury. 1984, un tema que volíem dedicar a la nostra amiga Dolors. I no deixem les peticions, perquè ara anem a una que ens ha demanat el nostre amic Ninet. I és aquest Ramified, de 1987, de la formació Low Life. I com he dit que hem estat de festa, el 1982, la formació Mecano no ho podia dir d'una altra manera millor. Me colé en una fiesta. També quin morro, no? Love me a little. I una altra de les festes que tenim muntades és aquí, la petició de cançons a l'EITI, a través del 93 345 64 54. Ja saps que estàs al 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. I seguim amb la bona música. Ara una petició del nostre amic Enano Infiltrado, que ens demanava un tema de la formació de Temptest. I el tema, Didn't We Have a Nice Time, 1987. Gets me down, but I forget it. And all my friends are here. And all my friends are here. Didn't we have a nice time? Didn't we have a nice time? And when the friends are dead and buried, I'm gonna buy a bunch of flowers. I'll kiss them all and say I'm sorry. Tema que coneixeu segur només per aquests primers compassos. 1982, Michael Jackson, Beat It. We'll be right back. Escoltar Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. La formació Queen ens portava aquest Crazy Little Thing Called Love. I ara marxem a 1981, és a dir, ens quedem en l'any. Ja sentim la formació Discomania versus Stardom 45 amb aquest Rock at the Disco. Les ràdios limitat ve a 91.6 FM. A 1982, la formació Survivor ens portava aquest The Eye of the Tiger, banda sonora de The Rocky. Amb aquest The Eye of the Tiger donem pas al darrer tema d'aquesta tarda. Ells són The Beatles, 1964, Eight Days of the Week. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, un petó ben fort. I continueu a la sintonia del 91.6 de l'FM, Ràdio Trinitat Vella. Adeu! Hope you need my love, babe, just like I need you. Hold me, love me, hold me, love me. Show I care. Ooh, I need your love, babe. Radio Trinitat Vella 91.6 FM.